دیکھو مولا حسن کی ایک بہائے شاہ کی ہے پر کی ماں بے چین بڑی ہے، اشکوں سے ان کی آنکھ بھری ہے، کیسے سنبھالے ماں کو دلاور رب کہتی ہے مجھ سے تو نہیں واقف ذکر علی سے، پتھر نہیں تو وہ ہے سمندر ہے